Can ellerinden gelmişim, fani mekanım eylerim. Can ellerinden gelmişim, fani mekanım eylerim. Ol mülke beynim salmışam, ben bu cihanı neylerim? Ol mülke meylim salmışam, ben bu cihanı neylerim? Aşkın şarabını içmişim, dil gülşenine göçmüşem. Aşkın şarabını içmişem, dil gülşenine göçmüşem. Ben varlığımdan geçmişem, namu nişanı neylerim? Ben varlığımdan geçmişem, namu nişanı neylerim? Hakkı cemil halk eden müstağniyem billahi ben. Hakkı cemil halk eden müstağniyem billahi ben. Allah ki alem var iken halkı zamanı neylerim? Allah ki alem var iken halkı zamanı neylerim?